roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Godzina 9 na zegarach, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis informacyjny. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sondaże wskazują na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Takiego wyniku prawyborów spodziewa się minister edukacji. Tym razem mają paść konkrety. Rząd znów zajmie się składką zdrowotną. Unijna Wielka Piątka w Pałacu na Wyspie. O ministerialnej naradzie za moment. W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski zmierzą się w prawyborach Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj ujawniono wyniki sondażu na zlecenie partii, który zdecydowanie wygrywa obecny prezydent Warszawy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów. Minister edukacji podobnego wyniku spodziewa się w prawyborach. Dla wielu osób w koalicji obóz zwolenników Radosława Sikorskiego byłby trudny do zaakceptowania, mówiła Barbara Nowacka w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Myślę, że dla wielu osób wizja Romana Giertycha zarządzającą kancelarią prezydenta i Michała Mińskiego, będącego ustami przyszłego prezydenta, dla wielu osób z jądra Platformy byłaby niepokojąca. Wskazanie tego vox populi w sondażu jest wyraźne. Rafał Trzaskowski jest tym, którego my, wyborcy strony demokratycznej, widzimy jako naszego kandydata na prezydenta. Członkowie Koalicji Obywatelskiej będą głosować za pomocą SMS-ów. Wyniki prawyborów poznamy w sobotę. Za 2 godziny protest pielęgniarek w Warszawie. Zjawią się przed kancelarią premiera, aby domagać się wyższych płac. Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Dorota Ronek zwraca uwagę, że stawką jest przyszłość zawodu. Podkreśla, że przy obecnej tendencji w 2030 roku ponad połowa pielęgniarek będzie emerytkami. Pytamy też rządzących, co wtedy? No jedyne remedium jeszcze poprzedniej władzy było utworzenie nowych kierunków pielęgniarstwa, ale to nie załatwiło sprawy. Ta praca bardzo odbiega od tego, co jest na Instagramie. No niestety praca w szpitalu z osobą chorą to jest inny świat. Młoda osoba przychodzi do pracy, a zdarza się, że przychodzi na pierwszy dyżur i to jest jej ostatni dyżur. Protest ma zmobilizować polityków do przyjęcia nowelizacji ustawy płacowej. To będzie kolejne podejście rządu do kwestii obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ministrowie omawiali ten temat w poprzednich tygodniach. Tym razem ma być zaproponowane konkretne rozwiązanie. Rząd zbiera się w południe. W przyszłym roku składka ma wynieść 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. Rozmowy były burzliwe, ale jak zauważył Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, udało się wypracować kompromis. Trzeba tą kwestię rozwiązać, choć proszę pamiętać, że tutaj w koalicji pojawiło się wiele różnych głosów. Z tego co wiem, mówił mi to pan minister Domański, że udało się zbudować rozsądny, dobry dla przedsiębiorców kompromis. Z obniżenia składki skorzysta ponad 900 tysięcy przedsiębiorców. Plany są takie, by zmiany weszły w życie 1 stycznia przyszłego roku. Kolejne rozwiązania rząd planuje wprowadzić w 2026 roku. O tym także będzie dziś mowa. Pod koniec października rząd przyjął projekt, zgodnie z którym przychody ze sprzedaży środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Warszawie narada unijnej Wielkiej Piątki Wielkiej Brytanii. W Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich spotykają się ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zjawi się przyszła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi, że zaproszony został też szef ukraińskiego MSZ-u. Mam nadzieję, że minister dotrze, ale ma, o ile wiem, jest w Stanach Zjednoczonych, więc to może być fizycznie niewykonalne. W każdym razie został zaproszony. Bo hołdujemy staropolskiej zresztą zasadzie, nic o nas bez nas, tylko w tym wypadku nic o Ukrainie bez Ukrainy. Oprócz dyskusji na temat wojny rozpętanej przez Rosję w Ukrainie, politycy mają rozmawiać o obronności Europy i relacjach transatlantyckich. Coraz bliżej rozstrzygnięcia konkursu na młodzieżowe słowo roku. Spośród kilkudziesięciu tysięcy zgłoszonych jury wybrało 20, a z nich w internetowym głosowaniu wyłonione zostanie jedno. W większości przypadków jury musiało określić znaczenie zgłaszanych słów, zdradza językoznawca Marek Łaziński. Tutaj nie pomaga żaden słownik już wydany czy już opracowany. Tegoroczny plebiscyt w wyraźniejszym stopniu niż pozostałe gromadzi słowa, które pełnią taką funkcję języka, który podtrzymuje wspólnotę. To jest dość istotna funkcja języka młodzieży. Na liście finalistów znalazły się takie słowa jak aura, skibidi, yapping i womp womp. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra, jedynie w Skarżysku Kamiennej jest umiarkowana. Zanieczyszczenie może tam stanowić zagrożenie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Warunki do aktywności na wolnym powietrzu są umiarkowane. Sieć energetyczna może być dziś przeciążona. Od 18 do 21 w tych godzinach warto w miarę możliwości ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych. Najbliższe zielone godziny to dopiero 22 i 23. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze jeden o poranku serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn skończyła wczoraj przygodę z elitą Ligi Narodów. Po porażce 1-2 ze Szkotami biało-czerwoni spadają do dywizji B. Szkoci zagrają w barażach dzięki bramce zdobytej w ostatniej minucie spotkania. Wrażeniami dzieli się były napastnik reprezentacji, a dziś komentator TVP Sport Marcin Żewłakow. Najbardziej przykre jest to, że w ten sposób właśnie kończy się Liga Narodów, bo nie wiem, coś mi podpowiadało, że ten kapitalny gol Kamila Piątkowskiego skończy pasmo niefarta, jakichś takich dziwnych okoliczności, pecha i że może nie skończy to się wielką nagrodą, ale osiągnięciem celu, jednym punktem, remisem i prawem do obronienia się w Lidze Narodów w dywizji A w barażach. A to na sam koniec nastaje taka okoliczność, która komentatorowi tak naprawdę zrzednie mina, klapie głos i opadają ręce. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja myślę, że musimy ochłonąć i w głowach coś zaświtnie. Co na degradację selekcjoner kadry, Michał Probierz? Nie rozważam w jakikolwiek sposób, jeżeli by było jakiekolwiek następne pytanie, czy dymisji, czy jakichś rozmów, bo uważam, że pracę na pewno, jeżeli chodzi o pewne elementy, wymaga to zdecydowanie poprawy, ale nie mam też żadnych problemów z tym, żeby dalej to prowadzić i dalej to rozwijać, bo uważam, że idziemy w dobrym kierunku. No to teraz kurs na wiosenne kwalifikacje do Mundialu. Pozostajemy optymistami. Z naszej grupy wychodzą Chorwacja i Portugalia, które wczoraj zremisowały 1-1. Nie poprawiły nam humoru wczoraj tenisistki, które przegrały z Włoszkami 1-2 w półfinale turnieju o Puchar Billie Jean King Cup w Maladze. Po singlach był remis. Magdalinet przegrała z Lucią Bronzetti 4-6, 6-7. Iga Świątek natomiast pokonała Jasmine Paolini 3-6, 6-4 i 6-4. Wyrównując tym samym stan rywalizacji, decydujący miał okazać się Deber i faktycznie tak było. Górę mistrzynie olimpijskie w grze podwójnej Sara Errani i Jasmine Paolini 7-5 i 7-5. Świątkowna i Katarzyna Kawa w drugim secie prowadziły już 5-1, ale nie znalazły sposobu na wygranie przesądzającego Gema. Dziś drugi półfinał. Wielka Brytania zmierzy się ze Słowacją. Ping-pongistki Siarkopolu Tarnobrzeg wygrały przed własną publicznością serbskim TTC Nowy Sad 3-0 w przedostatnim meczu grupowej fazy Ligi Mistrzyń, mówi trener broniącego tytułu Siarkopolu Zbigniew Nęcek. Przesądziliśmy awans z pierwszego miejsca. Bardzo nam na tym zależało. My już się cieszymy, że już jesteśmy w ósemce. Medal to jest ten plan minimum. I tego się trzymajmy. Sport w Trójce wróci chwilę po 16. Do usłyszenia. Nieprzyjemna aura i trudna sytuacja na drogach, tego się dziś spodziewajmy. Niemal wszędzie, z wyjątkiem południowego wschodu kraju, będzie padać deszcz ze śniegiem lub nawet sam śnieg. Do tego coraz silniejszy wiatr związany z orkanem nad zachodnią Europą, no i zwłaszcza w górach będą zawieje śnieżne ograniczające widoczność nawet do 200 metrów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od początku listopada co 3 godziny w serwisach Trójki pojawia się hasło klimat i ważne informacje także o kwestiach wykorzystania energii, co może się przydać. 2 dwójki i 7 trójek. To ja chciałam pozdrowić bardzo moją sąsiadkę, która zawsze odkurza od 9 i od 10 wieczorem. Może teraz przestanie odkurzać. Ale my także pozdrawiamy razem z Justyną Grabasz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ciekawa metoda akurat odkurzać wtedy, kiedy wszyscy chodzą spać. No, wtedy już jest spokój. No podłogi tak, no są tak. Już wolne do odkurzania. Justyna Grabasz z Państwem do 12. Dobrego dnia. A wraz ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Gosia Jakubowska. I tak będzie do godziny 12. Thank you. è tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinandosi al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla shh, huele alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ve nada de tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada pero devuelve con si la noche te persigue entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza sobrita de reflejo dame algo tierno me como tu amor y cago el infierno adiós oh, oh, oh, oh. Adiós oh, oh, oh, oh. Adiós inferno inferno verne verne verne oh oh verne verne oh oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bardzo miło rozpoczyna się audycję i dzień od takich dźwięków. Od razu robi się jaśniej, ja myślę, mi się można przenieść na jakiś taki taneczny parkiet. I w tych wyobrażeniach oczywiście jest lato. Carmen Sita i Devendra Banhart. To dzisiaj na dzień dobry, z nadzieją, że przez te 3 godziny naszego wspólnego spotkania będą nam towarzyszyć właśnie takie nastroje, jak ten bijący z tego utworu. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Przypominam nasz adres mailowy, adres, który warto zapamiętać, bo dzisiaj będziemy dzielić się na przykład wejściówkami na ciekawe wydarzenia trójkowe i nie tylko, będziemy także dzielić się płytami. No i będą też goście. Po 10 odwiedzi nas na przykład zespół Przebiśnieki. Atrakcji dzisiaj naprawdę sporo, a jedną z nich jest także nasza piosenka dnia. Nowość od zespołu Manic Street Preachers. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that fails. Saw a portrait of myself. Made a promise to be kept. Yes, the procession is Lady in Plain Sight, kawałek pięknych gitar w singlowej zapowiedzi albumu Critical Thinking, albumu grupy Manic Street Preachers, który ukaże się 31 stycznia, na początku przyszłego roku. I jak twierdzi zespół, będzie to po prostu zbiór dobrych piosenek. No, my wierzymy, ufamy, szczególnie, że single brzmią naprawdę obiecująco. Bardzo dobrze jest zresztą usłyszeć ten kultowy właściwie walijski zespół z nowym materiałem. Dzisiaj ten utwór jeszcze powróci nie raz na trójkową antenę, bo to jest nasza piosenka dnia, a na razie nam wybrzmi kompozycja związana z pewną płytową rocznicą i za moment zdradzę, o co chodzi. Na razie po prostu słuchamy, można też śpiewać, bo podejrzewam, że wielu z Państwa zna ten utwór całkiem dobrze. Zabijak se. Miłość jest jak opium. To jest kompozycja, która trafiła na album Nocny Patrol. Nocny Patrol, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Rok temu okrągłe, w tym roku okrągłe nieco mniej, 41, ale i tak warte przypomnienie. Na tym albumie znalazły się takie kompozycje jak Raz, dwa, krakowski splin, czy To tylko tango. Płyta zresztą była dwujęzyczna i wtedy w roku 83 uważana za jeden z najważniejszych albumów muzyki rockowej. Do tej pory zresztą to jest bardzo ważna gitarowa płyta. Nocny Patrol, oczywiście o tej płycie mowa. Na zegarze 23 minuty po godzinie 9, już za moment informator ekonomiczny, a na razie na naszej antenie nieco młodszy utwór tegoroczny, Olivia Dean i Time. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

zanim PiS zrobił Nowy Ład. No a po wyborach się zobaczy. No już też słyszymy, jakie są plany oszczędnościowe ministra Domańskiego, że to będą kolosalne oszczędności w wysokości mniej więcej 1% PKB, no ale one zaczną się po wyborach prezydenckich, więc wtedy będziemy to zjedzone ciastko, no właśnie, co z nim będziemy robić, to już państwu zostawiam. Kontemplować. No dobrze, ale mrożenie cen prądu ma się utrzymać. Czytam w wykazie prac rządowych, że może nie koniecznie dzisiaj, ale w najbliższych tygodniach rząd ma się tym zająć i na pewno będzie ceny prądu dalej mroził. No to nie brzmi jak takie bardzo zaciskanie pasa. No na razie nie, no powtarzam, zaciskanie pasa ma zacząć się za rok. Jeszcze rok 25 nie będzie rokiem zaciskania pasa, to znaczy będzie to rok zapowiadania oszczędności. To też już z ekonomicznego punktu widzenia działa, bo gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa wiedzą, co nadchodzi, w związku z tym dostosowują swoje zachowania do tego stanu rzeczy. To będzie nam negatywnie wpływało na przykład na dynamikę gospodarczą, bo będą się pojawiać nadmiarowe oszczędności, zwłaszcza to jest złe z punktu widzenia gospodarczego po stronie sektora przedsiębiorstw, po stronie firm. No i wtedy zobaczymy. No tu jeszcze trzeba dodać fakt, że kwestia energetyczna jest tylko po części związana z decyzją, nie tylko po części rząd w Warszawie jest władny tutaj do podejmowania decyzji, no bo bardzo duży wpływ na ceny prądu mają decyzje które zapadają na szczeblu europejskim. Mówię tu o tym, jaka będzie przyszłość polityk klimatycznych, polityk Zielonego Ładu. Tutaj, jeśli rząd się mocno nie postawi i nie powie, tak jak poprzedni rząd, że te rozwiązania, tak rozumiana polityka klimatyczna jest dla takiego kraju jak Polska bardzo niedobra, no to będziemy mieć wyższe ceny prądu, więc presja na to, żeby cena prądu szła w górę dla gospodarstw domowych, dla przedsiębiorstw będzie duża. Duża jest presja rolników francuskich na tamtejszy rząd. Protestują w całym kraju przeciwko planowanej umowie handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru. To jest handlowy sojusz największych południowoamerykańskich gospodarek. Zdaniem protestujących takie kraje jak Brazylia, Argentyna czy Peru zaleją Unię tanią żywnością i dobiją i tak coraz mniej konkurencyjne rolnictwo. Co prawda prezydent Francji stwierdził, że umowa w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia, tak powiedział w czasie szczytu G20, który odbywa się. Ale no właśnie, 15 z 27 unijnych krajów jest potrzebnych, żeby te przepisy przeszły, więc tu potrzebowalibyśmy jakiegoś poważnego sojuszu, pewnie też z Polską. Pytanie, czy taki sojusz powstanie, czy też polscy rolnicy powinni się do tych francuskich przyłączyć? No oczywiście, to jest ten sam proces, z którym mieliśmy już do czynienia rok temu i na początku obecnego roku. Duże protesty rolnicze wtedy przetaczały się i przez Europę, i przez Polskę. Duża aktywność rolniczych związków zawodowych, potem Solidarność też dołączyła do rolników. Słynna demonstracja z 6 marca zakończona dość brutalną pacyfikacją protestujących przez polską policję. Wszystko to no, jest obrazem właśnie tego samego problemu. To znaczy z jednej strony polityki klimatyczne wymyślone w ostatniej dekadzie w Brukseli, one uderzają w interesy bardzo wielu przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców rolnych najmocniej. Na Zachodzie akurat przedsiębiorcy rolni to są ci przedsiębiorcy, w których to najmocniej uderza i nie dziwię się, że oni protestują. W Polsce podobnie. No i rolnicy czują się niezbyt w porządku potraktowani, no bo z jednej strony im tutaj każe się podrażać produkcję, stosować zasady, które mają sprawić, że ich propozycja będzie bardziej eko, nawet ich zdaniem zbytnio eko, a z drugiej strony otwieramy się na produkty, które powstają gdzieś na drugim końcu świata, które będą tańsze, a jednocześnie bez tych wszystkich obostrzeń. Rozumiem, że to jest taki deal. My mamy coraz mniej innowacji, to spróbujmy wysłać i eksportować może do krajów Ameryki Południowej, a w zamian za to oddajmy rolnictwo. No, tak to trochę wygląda. No jest to taki dość mefistofeliczny zakład i choćby kwestia polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, wojna z Rosją pokazała, jak bardzo krótkowzroczną polityką jest myślenie, że my jesteśmy już na tym etapie, że już na przykład nie produkujemy energii, że możemy ją sobie zawsze kupić na świecie i tam będzie taniej i to będą bezpieczne dostawy. Okazało się, że nie. Okazało się, że są kraje takie jak Rosja, które potrafią tym grać i niezłych kłopotów nam, Zachodowi, z tego powodu zrobić. I boję się, że z żywnością i z bezpieczeństwem energetycznym może być podobnie. Też się uzależnimy jako Zachód od producentów zewnętrznych, a potem ci producenci będą przeciwko nam tym żywnością i bezpieczeństwem żywnościowym grali. Nie jest to dobry znak dla europejskich konsumentów. Dochody Polaków rosną w błyskawicznym tempie. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku poszły w górę o 13%. Na 26 badanych krajów Polska zajęła 6. lokatę, ale z kolei jeżeli chodzi o wysokość tych dochodów, to cały czas jesteśmy w ogonie, zajmujemy 22 miejsce. Rocznie Polak zarabia niecałe 82 tysiące złotych brutto, no to weźmy sobie Luksemburg, który tutaj otwiera stawkę, to jest 350 złotych w przeliczeniu, Bułgaria najmniej to 58, no to my raczej jesteśmy zdecydowanie na końcu stawki, 220 u Niemców. No mamy za sobą dekadę bardzo szybkiego wzrostu płac w Polsce, to się zaczęło z inicjatywy, znaczy z wyniku inicjatyw politycznych poprzedniego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, głównie chodzi o takie polityczne, to się samo nie stało, to rynek tego nie wygenerował, tu musiała być mocna interwencja polityczna, taka bardzo krytykowana swego czasu, jak programy 500+, który akurat na rynek pracy i na poziom płac bardzo mocno na korzyść pracownika działał, wzrost płacy minimalnej, w niskie bezrobocie jednocześnie, to wszystko sprawiło, że okazało się, że można. No, mówiono nam, przedsiębiorcy, pracodawcy mówili nam, że nie stać nas na wyższe płace. Okazało się, że nas stać, płace rosną. Polska gospodarka ostatnie 10 lat wcale nie traciła na konkurencyjności. Produktywność rosła, więc tylko na przyszłość taka lekcja. Jak nam mówią, że nie możemy lepiej zarabiać, to nie wierzmy, bo ostatnia dekada pokazała, że tak nie jest. To jeszcze na koniec ciekawostka ze świata. Sam Altman, CEO firmy OpenAI, czyli twórcy ChatGPT, dostał pracę i to w administracji w San Francisco. Ma pracować w zespole, którego zadaniem będzie rozwiązanie problemu bezdomności czy słabego wzrostu gospodarczego po pandemii. Takie dosyć zdumiewające i patrzę, ile teraz nazwisk pojawiło się w takiej domenie publicznej, nazwisk szefów Big Techów. Mamy Vivka Ramaswamy'ego, mamy Ilona Muska w Białym Domu, mamy teraz sama Altmana, który będzie narkomanii i bezrobocie ukrócał w San Francisco. Ciekawe, tylko czy to jest dobry kierunek? No tak, to jest ten sam trend, o którym pan powiedział. Ja tylko mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy tak mocno krytykują to, że Elon Musk jest mocno zaangażowany w administrację prezydenta Trumpa, równie mocno będą krytykować i martwić się tym, że tacy ludzie jak Altman są zaangażowani w tym wypadku w arcydemokratyczną administrację stanową w Kalifornii. No i oby te ich umiejętności faktycznie przekuły się na po prostu dobro wspólne i to, że rozwiążą pewne bolączki administracji publicznej. Rafał Woś, wicenaczelny tygodnika Solidarność, był z nami przed południem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. To ja też dziękuję. Marcin Jagiełowicz. Dziękuję. Close your eyes with what's not there. Put your hands into your head, and then smiles cover your heart. Baby, I'm to you. Strange. Fade into you. To jest piosenka, przy której naprawdę łatwo się rozmarzyć. Nie do końca wiem, czy to sprzyja przed południem, chociaż właściwie czemu nie. Warto sobie zrobić czasami przerwę na takie zerknięcie w niebo. Ja już dostałam wiadomość od pani Dominiki, która pisze, że jej się przypomniały miłe licealne czasy dzięki tej piosence. No, za chwilę będziemy słuchać jeszcze więcej doskonałej muzyki. I to dopiero po 10.30 o takich brzmieniach piosenek, które są naprawdę wyjątkowe, o kasetach, o płytach, powie nam Michał Margański. A na razie posłuchamy, jak brzmi nowa piosenka zespołu Pies. Chciałbym wyglądać ładnie. Nie wiem, co mam założyć na siebie w ten dzień. Najważniejszy dzień w tym tygodniu dla ciebie. Wyglądać ładnie. Że lubisz mniej, ceń sobie przede wszystkim to, co wewnątrz mnie. Wiem, że lubisz mnie, ale w tym jest rzecz. Chcę podobać się bardziej, bardziej. Wiem, że lubisz mniej, ceń sobie przede wszystkim to, co wewnątrz mnie. Wiem, że lubisz mnie, ale w tym jest rzecz. Chcę podobać się bardziej, bardziej. Wiem, że moje szczęście tutaj stawką jest, więc proszę, nie ignoruj mnie, założę dla ciebie wszystko to, co będziesz chcieć dla ciebie. Wyglądać ładnie. Ceni sobie przede wszystkim to, co wewnątrz mnie. Wiem, że lubisz mnie, ale w tym jest rzecz. Chcę podobać się bardziej, bardziej. Wiem, że lubisz mnie i ceni sobie przede wszystkim to, co wewnątrz mnie. Wiem, że lubisz mnie, ale w tym jest rzecz. Chcę podobać się bardziej, bardziej. Wiem, że lubisz mnie i ceni sobie przede wszystkim to, co wewnątrz mnie. Wiem, że lubisz mnie, ale w tym jest.